Kostka 2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 stycznia, środa, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiejsze dane są bardziej urealnione, tak o 9 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem, mówi rzecznik GIS-u. Szef kancelarii premiera tłumaczy, że można wykonywać się nawet 4 miliony szczepień miesięcznie, ale cały czas brakuje szczepionek. Najbliższe dni będą mroźne i śnieżne. Śnieg, według synoptyków, ma padać w całym kraju. Liczba nowych zakażeń zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby w Polsce lepiej oddaje rzeczywistość niż wyniki z poprzednich dni. Tak mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9053 nowych przypadkach zakażenia. W tym czasie zmarło 481 osób. Dzisiejsze dane już są bardziej urealnione niż informacje, które podawaliśmy w poprzednich dniach. Dziś zanotowano nieco ponad 9 tysięcy dodatnich przypadków. Ten poziom zakażeń to jest taka stała średnia, która towarzyszy nam już od wielu tygodni. Cały czas najtęższe głowy nie wiedzą, czy ten wzrost nastąpi lawinowy. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 9 tysięcy osób. W ciągu doby wykonano niemal 74 tysiące testów na obecność wirusa. Jan Bondar podkreślił, że tak wysoka liczba wykonywanych testów wynika z badania nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że polski system szczepień pozwala wykonać między 3,5 miliona a 4 miliony szczepień miesięcznie. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że jedynym ograniczeniem tego systemu jest liczba szczepionek. Minister Dworczyk wskazywał, że w najbliższym czasie wzrośnie też liczba punktów wykonujących szczepienia. W tej chwili szczepi nieco ponad 500 punktów, a my po 25 stycznia, uruchamiając masowe szczepienia, będziemy opierali się na ponad 6000 punktów. To pokazuje też skalę, to znaczy dzisiaj, mając nieco ponad 500 punktów, jesteśmy w stanie spokojnie 250 tysięcy szczepień wykonać. Jeśli tych punktów będzie 12 razy więcej, to naprawdę bez problemu wykonamy 3,5-4 miliony szczepień. Szczepienia na COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia. Do tej pory zaszczepiono ponad 309 tysięcy osób. W pierwszej kolejności szczepione są osoby z grupy 0, czyli pracownicy medyczni. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia kolejnych grup. Do Polski dotarła zima. Najbliższe dni będą mroźne oraz śnieżne, a temperatura będzie stopniowo spadać, aby w weekend osiągnąć minus kilkanaście stopni Celsjusza w kilku regionach kraju. Synoptycy na terenie całej Polski prognozują też opady śniegu. W ciągu najbliższych dni temperatura będzie wahać się od około 0 stopni Celsjusza nad morzem do minus 10, a nawet minus 18 stopni na południu oraz na Suwalszczyźnie i Podlasiu, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Taka pogoda zostanie z nami przynajmniej do końca tego tygodnia, a nawet po weekendzie. No bo w weekend to będzie naprawdę prawdziwa zima. Wartości na termometrach rzędu nawet do minus 18 stopni Celsjusza w górach, wyżej gdzieś nawet do minus 20. No dawno nie było takiej temperatury, więc dla niektórych to może być na pewno szok. Dzisiaj na północy kraju mogą wystąpić nawet burze śnieżne i zawieje. W najbliższych dniach mocno będzie także wiać i sypać na południu. IMGW ostrzega, że do najbliższej niedzieli wyjątkowo niebezpiecznie może być również na drogach. Aleksiej Nawalny zamierza wrócić do Rosji. Opozycjonista zapowiedział, że przyleci 17 stycznia samolotem rosyjskich linii lotniczych Pobieda. Polityk przez 5 miesięcy przebywał w Niemczech, gdzie leczył się po nieudanym zamachu na jego życie. Lider opozycji prosto z lotniska może jednak zostać przewieziony do aresztu. W Instagramie Aleksiej Nawalny napisał, że nigdy nie rozważał kwestii pozostania za granicą. Przywieziono mnie do Niemiec w kapsule reanimacyjnej, dlatego że ktoś próbował mnie zabić, stwierdził rosyjski polityk. Sam opozycjonista i dziennikarze prowadzący śledztwo w sprawie zamachu uważają, że za próbą zabójstwa stoją funkcjonariusze FSB i najważniejsze osoby w Rosji. 12 stycznia Federalna Służba Wykonywania Kar złożyła w moskiewskim sądzie wniosek o odwieszenie Aleksiejowi Nawalnemu wyroku. W 2014 roku był skazany na 3,5 roku łagru. Jak podkreślają jego adwokaci, termin zawieszenia minął 30 grudnia, ale jeśli tak zdecyduje sąd, to polityk prosto z lotniska trafi za kraty. Zdaniem części rosyjskich komentatorów niezależnych, wniosek o odwieszenie wykonania kary ma zniechęcić opozycjonistę do powrotu do Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie, teraz ja. Ja. Nie, nie. Teraz ja. To ja byłem. Coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. My. 10 minut po godzinie 13. Ferie z Trójką. Pomysłów pełno mamy, pomysłów ma także doktor Witaminka, która jest ze mną w studiu. Witam was, pan jest bardzo, bardzo serdecznie. Pomysłów na zdrowe odżywianie, generalnie na zdrowie. Tak, bo nie da się oddzielić zdrowego odżywiania od zdrowego ruszania się, od aktywności fizycznej. To jest razem w pigułce, można powiedzieć. I ta pigułka to właśnie recepta na zdrowie. Mało powiedziane pigułka, ta piramida zdrowego żywienia niedawno się zmieniła, prawda? Ku zaskoczeniu niektórych właśnie na pierwszym miejscu jest... Jest aktywność fizyczna, tak, i nie możemy o niej zapomnieć. I proszę państwa, teraz mamy ferie. Owszem, no są zupełnie inne niż dotychczas. Mamy wyjątkowy rok koronawirusowy, ale aktywność na świeżym powietrzu naprawdę jest bardzo, bardzo ważna dla każdego. Dla seniora, dla mamy, dla taty, dla juniora. Jeżeli tylko państwo macie taką możliwość, to aktywność na świeżym powietrzu będzie the best. Dzisiaj spadł śnieg. Hurra, kto ma sanki, wyciąga je z piwnicy, ze strychu, z szafy. Sanki teraz bardziej popularne niż na z innych względów. Pani doktor, tak, ale co zrobić, jak się nie chce? Bo to jak się już się zrobi pierwszy krok, wyjdzie z domu, to już powiem, że już jest z górki. Ja ostatnio rozmawiałam ze swoją córką, ona już jest dorosła, ale takiej się skarżyłam, że nie chce mi się ćwiczyć. A ona ćwiczy codziennie od zawsze, bo musi i chce. I mówi tak, mamo, ale jak zaczniesz, to ci się zachce. I to myślę, że każdy aktywny fizycznie człowiek zna to doświadczenie, że wystarczy zacząć. I my czasami sobie stawiamy takie odległe cele, tak? O, no jak trudno jest zrobić 10 tysięcy kroków, bo siedziałem dawno, długo na kanapie i czy tam przez godzinę dziennie, czy przez dwie być aktywnym. Proszę państwa, zacznijmy od krótkiego spaceru, od tych sanek z dzieckiem. W końcu mamy dzisiaj okazję, a wiadomo, jak długo ten śnieg będzie leżał. Niedługo. No właśnie, więc korzystajmy to. To są kroczek po kroczku i w miarę jedzenia nabieramy apetytu. Dokładnie tak samo jest z aktywnością fizyczną. Zróbmy pierwszy krok z naszymi dziećmi. Mhm. To te pierwsze kroki są bardzo ważne, bo wczoraj napisał do mnie słuchacz, pan Michał, który proponuje, by właśnie w czasie ferii zainteresować się takim programem zwiedzania, odwiedzania swojej najbliższej okolicy 15 kilometrów. To polega na tym, że lepsze poznanie okolicy to raz, a dwa taki symboliczny promień 15 kilometrów od domu. Można w ten sposób takie rodzinne odkrywanie nieodległych miejsc w swoim życiu właśnie aktywować. Bardzo dziękujemy panie Michale za taki pomysł. I to można połączyć ze zdrowiem przecież. Ale oczywiście, że tak. Tym bardziej, że pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna w tym roku no, powinna nam zagwarantować pewien dystans społeczny. I teraz tak, rozmawiamy bardzo serio, a przecież słuchają nas dzieci. Więc słuchajcie, maluchy, no, tak to jest, że kiedy stajemy blisko koło kogoś i chcemy być aktywnym fizycznie, na przykład na macie, bo trenujemy judo albo karate, albo no to nie robi się aż tak bardzo bezpiecznie, dlatego że wirusy wstrętne takie, potrafią przeskoczyć z jednej osoby na drugą. A jeżeli staniemy dalej, na 1,5 metra czy 2 metry, czyli to jest, zastanówmy się, ile to będzie kroków, 4 kroki? Tak? Dziecięce? To po prostu wirus nie przeskoczy za daleko. On nie potrafi skakać na, jak to się mówi ładnie, na dystans daleki, czy w dal. W dal, właśnie, kiepski jest w tej dziedzinie sportu. Dlatego też właśnie spacer z mamą czy z tatą, zachowując odległość od innych, żeby te wirusy nie przeskakiwały z nas, z jednej osoby na drugą, będzie świetnym rozwiązaniem w tym roku. Ja takie mam życzenie, żeby skoczył w dal, ale w siną dal. Tak, już nie wrócił. Jak się przygotować do takiego spaceru, co wziąć ze sobą, ale myślimy o takim zdrowym podejściu. Przede wszystkim co jeść, to o tym powiemy za chwilkę. Właśnie na ten czas ferii zimowych, już teraz jak patrzymy za okno zimowych, nie tylko z nazwy. Zostańcie z nami, o tym za chwilkę. Wszyscy się bawimy dzisiaj. studiu doktor Witaminka. Witam jeszcze raz. Nie żyrafa. Nie. Żyrafa, ale moglibyśmy długo, długo jak szyja żyrafy opowiadać o zdrowym odżywianiu. A teraz właśnie, pani doktor, zmieniać dietę na czas zimy, kiedy słońce i mróz, śnieg i mróz za oknami? A, mróz może malusieńki, a czy zawsze musimy się odżywiać zdrowo. Ale pamiętajmy, że jeżeli wybieramy się na długi spacer, to nie możemy zrobić tego na czczo. Nie możemy to zrobić tak po prostu, bo ach, zachciało nam się. Musimy się do tego przygotować, bo bardzo byłoby źle, gdybyśmy po 3 godzinach spaceru długiego po lesie znaleźli się głodni, spragnieni i bez siły właśnie podczas mroźnej zimy, czy czyli przynajmniej śnieżnej. Jajecznica na kiełbasce i do tego chleb z masłem i miodem. Powiem tak, jajecznica jest świetnym pomysłem na śniadanie, dlatego że jest bardzo sycąca, da nam bardzo dużo białka i to jest bardzo dobre danie. Nie jedzmy tego codziennie. Jajka mają. No jajecznica z miodem, no pani doktor. Natomiast pamiętajmy, żeby coś ze sobą mieć zawsze idąc na spacer. Mianowicie. Tutaj, ja myślę, że odpowiedzą nam nasi słuchacze. A, czyli zagadka, dobra. Dlatego, że będzie zagadka i to będzie zagadka dla dzieci. Powiedzcie mi, moi kochani, zadzwońcie i zdobądźcie jakąś nagrodę od doktor Witaminki. Co najlepiej wziąć ze sobą na długi spacer zimowy? Czy to powinna być kanapka z chleba razowego? Czy to powinno być jakieś ciacho? Ja wiem, mogę odpowiedzieć? Podpowiedzieć? Nie, może piosenka troszeczkę podpowie, czy ono jest dobre, czy niedobre. Mhm. Co my z nim powinniśmy zrobić? Refren będzie podpowiadał nam, co zrobić z ciachem. 2 2 7 3 ferie z trójką małpa polskieradio.pl też mailowo i 71335 SMS-owo. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi i nagrody od doktor Witaminki również. Gdzie podziała się córeczka moja mała? Czemu Zuzia dzisiaj w nocy znów płakała? Co jest Zuzi zatroskany, pyta tato. Nie ma komu odpowiedzieć tacie na to. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak? Rzuć go, rzuć go, rzuć go. Mama z tatą co dzień łapią się za głowę. Ten cukierek niszczy zdrowie i urodę. Lukrowane aż się lepi to ladaco. Za te słodycz to kobiety słono płacą. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak. Słodko miłość moja mała, zobacz ile przez te słodycz łez wylałaś. Już wystarczy, właśnie dzisiaj przyszła pora. Słodkie ciało zmień na pana pomidora. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak. są odpowiedzi. Są, są. Jedna nawet jest napisana, że ciacho. O! Jak tytuł tej piosenki przed chwilą. Oreganki. No, tak. I ciacho. Jest z nami Zuzia z Chojnic. Dzień dobry. Halo, halo, Zuziu. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło nam bardzo, że zadzwoniłaś do studia. Powiedz, ile masz lat? 7. To ty już jesteś bardzo dużą Zuzią. A gdzie mieszkasz? W Chojnicach. Jest w Chojnicach śnieg dzisiaj? Spadł albo wcześniej? Dużo. Wybierasz się na sanki? Tak. Ale ci zazdroszczę, naprawdę bardzo. No ale wróćmy do naszego pytania konkursowego. Zuzia, powiedz mi, czy idąc na długi spacer zimowy, bierzemy za sobą kanapkę z chleba razowego, czy raczej ciacho? Kanapkę z chleba razowego. Bardzo mądra jesteś. I ciacho. Oklaski, za szczerość. Wiesz, ja myślę, że ten chleb razowy jest wspaniałym rozwiązaniem. A ty jesz czasami chleb razowy? Tak. No to bardzo, bardzo dobrze. Ale na temat tego ciasteczka, to może tak zapytam cię. Jak myślisz, Zuziu, czy powinniśmy jeść ciastka codziennie? Nie. A jak często, jak myślisz? Co drugi dzień? Jakiś czas. O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, uważam, dlatego że wszystko jest dla nas dobre, ale w przypadku ciastek albo cukierków to lepiej, jak jest to od czasu do czasu. Czyli z umiarem. Z umiarem. Zuzia, ostatnie do ciebie pytanie. Czy chcesz dostać od doktor Witaminki książkę o piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, czy też piosenki, całą płytę z piosenkami? Książkę. O, brawo dla ciebie, bardzo dobrze. Zadedykuję dla ciebie książkę specjalnie i dostaniesz od nas. Bardzo ci dziękuję. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy. No i co? Jest już dobrze po południu, czas się ruszyć. Dorośli słuchają uważnie doktora Remigiusza Rzepki i Krzysztofa Łoniewskiego. Dzieci odpalają trójkowe media społecznościowe. Za chwili jedni, drudzy biorą się za ćwiczenia i tu doktor Witaminka też potwierdza, że nudy nie będzie. Za to będzie sporo śmiechu. Doktorze, czas na odcinek numer 8. Uwaga chłopaki, bo dzisiaj będzie praca nad obręczą barkową, prawda? I nad klatką piersiową. Dzisiaj szykujemy się na plażę, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Poświęciliśmy sporo czasu na kształtowanie siły kończyn dolnych, na mobilność, na rozciąganie, na koordynację. Dzisiaj skupimy się nad górną częścią naszego ciała. Trochę ćwiczeń aktywizujących, czyli będziemy rozciągali to wszystko, co bywa czasami ograniczone poprzez spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed komputerem czy przy biurku. I po tych ćwiczeniach rozciągających dla górnych partii ciała wprowadzimy sobie ćwiczenia wzmacniające w podporze, po to, aby ustabilizować obręcz barkową. Trochę elementów pracy wzmacniającej klatkę piersiową, przysłowiowa, klasyczna pompka, również ta w tej wersji ułatwionej dla młodszych dzieci. I na końcu oczywiście forma zabawowa i koordynacyjna. Spróbujemy wykonać największą ilość podań w czasie oraz wykorzystując prosty sprzęt spróbujemy trochę pocelować. Słuchaj, chciałbym odpytać oczywiście o tę część zabawową. Na czym to mniej więcej będzie polegało poza celowaniem i łapaniem piłki? W 30 sekund postaramy się wykonać jak największą ilość podań do naszego partnera dwoma piłkami. W tym czasie druga osoba będzie do nas toczyła piłkę. Także jest znowu rywalizacja. W zależności od tego, w jakim układzie ćwiczymy. Natomiast druga forma, jeżeli dysponujemy gumkami, to będziemy mogli stworzyć sobie taką mini koszykówkę po to, aby móc pocelować z tych gum do kosza, który stworzymy sobie w naszych domowych warunkach. Sprzętów domowych nie zrujnujemy? Absolutnie nie. No to zapraszamy na kolejny odcinek sportowych ferii z trójką. Doktor Remigiusz Rzepka i Krzysztof Łoniewski. Polecamy także wideo do obejrzenia, różnego rodzaju ćwiczenia, te, które były i które przed nami także w mediach społecznościowych. To nie jedyna propozycja. Ale chcę wam przypomnieć, że w Polskim Radiu Dzieciom Zbyszek Kozłowski też prowadzi zajęcia dla sportu, dla całej rodziny, więc koniecznie, koniecznie posłuchajcie. No i nie tylko posłuchajcie, poćwiczcie razem z nim. I z taką muzyką jak teraz, bo to dzień na sportowo, wspólnie z chochlikami. Pani doktor, da się skusić na parę przysiadów? Ależ oczywiście. Budzę się wcześnie i świetnie jest. Myję się szybko, zakładam dres i zaraz biegnę na spacer. dobrze wiem, co mi to daje, że ruszam się. Świat kolorowy, kolory gram, bo ruch to zdrowie, więc zdrowie mam. Dzień na sportowo, mój każdy dzień, jeszcze przed szkołą rozluźnia mnie. Wyćwiczę sobie i raz, i dwa, jest tak, że minę wesołą mam. Dzień na sportowo i raz, i dwa, sport to zdrowie i wszystko gra. Dzień na sportowo, mój każdy dzień, jeszcze przed szkołą rozrusza mnie. Gdy ćwiczę sobie i raz, i dwa, jest tak, że minę wesołą. Ruch, ale pod opieką dorosłych właśnie w czasie ferii, jak znalazł. A i też dzieciaki mogą mobilizować rodziców czy opiekunów. Oczywiście. Rodzina, w rodzinie to siła, więc róbmy to razem. Pamiętajcie, poranne gibanie ze Zbyszkiem Kozłowskim w Polskim Radiu Dzieciom o godzinie 7.30. Naprawdę się dzieje. A u nas w czasie ferii z Trójką dbamy nie tylko o naszą kondycję fizyczną, także tę umysłową, również zajęcia dodatkowe. W czasie ferii nie powiem, że to angielski, że to lekcje, ale jednak podpowiadamy, bo również warto o to zadbać. Być może mając troszkę więcej wolnego w czasie ferii. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. Witajcie słuchaczki i słuchacze, zwłaszcza ci najmłodsi. Miło was znowu spotkać. Pewnie już próbujecie się domyśleć, kto też może być naszym dzisiejszym bohaterem. Podpowiem, że dziś porozmawiamy o gadżetach. Oh, I love gadgets. I use a lot of different gadgets. You can use gadgets to get information or have fun. Chyba każdy z nas ma jakieś specjalne przedmioty poukrywane w kieszeniach i często bardzo na nich polegamy. Zapewniają nam rozrywkę, wiedzę, ale też tracimy przez nie mnóstwo czasu i okazji do zabawy z innymi. Ciekawe, kto z nas jest największym gadżeciarzem i posiada najwięcej gadżetów? Gadgets or gimmicks are different technological devices that can have many uses. Gadżety to różnego rodzaju urządzenia wykorzystujące technologię na wiele sposobów. Ja osobiście korzystam z telefonu i to tylko do dzwonienia. You use your phone only for making calls? Yes, that's right. A ja mam wiele różnych gadżetów, na przykład do sportu wykorzystuję smartwatcha. A smartwatch? Hey, wait a minute, that's already in English. Aha, tak, dużo gadżetów ma w nazwie cząstkę smart. Smart po angielsku to sprytny lub inteligentny. Potraficie podać przykłady takich urządzeń? Oh, I know. So we have a smartphone, or a smartwatch, a smart TV, or even a smart house. Hello! Sprzęty wokół nas są coraz sprytniejsze, czyli coraz więcej potrafią za nas zrobić. Nasz dzisiejszy bohater posiada nieograniczony dostęp do takich sprzętów, ale co najważniejsze, bardzo inteligentnie je wykorzystuje, a w dodatku w słusznej sprawie. Poznajmy teraz cytat, podpowiedź. I have one power. I never give up. Mam tylko jedną moc. Nigdy się nie poddaję. Co ciekawe, może nasza postać jest kimś w rodzaju policjanta i ściga przestępców. Are you a policeman? No, but sometimes I help the police. I'm a superhero. Czasami pomagam policjantom. Jestem super bohaterem. Do you have a special car? Yes, I have a super fast car. Tak, mam super szybki samochód. Do you have a special computer? Yes, I have a very powerful mega computer. Czy masz jakiś specjalny komputer? Tak, mam specjalny, potężny mega komputer. Where do you keep it? I keep it in a cave under my house. A gdzie go trzymasz? Czyli nasz bohater ma super potężny komputer i trzyma go w położonej pod swoim domem jaskini. I think I know who you are. Stop trying to copy my voice. Do you use any gadgets? Of course. I keep all my gadgets in my utility belt. Czy używasz gadżetów? Oczywiście. I trzymam je w swoim pasie. Do you wear a suit? Well, that's an interesting question. I wear a suit as a businessman, but I also wear a special suit that helps me in combat and on special missions. Nasz bohater posiada oczywiście pełno gadżetów, a do tego specjalny pas. Co ciekawe, zapytany o suit, podaje dwie odpowiedzi po angielsku. Suit to garnitur, taki noszony przez eleganckich biznesmenów, ale również kostium. Nasz bohater posiada taki kostium wykorzystywany do zadań specjalnych. Of all the gadgets you have, which is your favorite? Don't copy my voice. Maybe my rope, it helps me to climb roofs and change my place quickly. Or maybe my cape, which allows me to glide away from enemies. Ulubionym gadżetem naszego bohatera jest lina, która pozwala mu wszędzie się dostać, wspinać się na dachy lub błyskawicznie się ewakuować, a może również jego peleryna, która pozwala mu szybować. Nie wiem jak wy, ale ja już powoli domyślam się, kim jest nasza dzisiejsza postać. Podpowiedź muzyczna teraz dla was. Batman strzeże porządku w niebezpiecznym Gotham City. Jednak oprócz wybitnej inteligencji I'm very smart. I znajomości metod śledczych oraz sztuk walki nie dysponuje żadnymi supermocami. Jego siła leży w tym, że nigdy się nie poddaje. I never give up. I umiejętnie wykorzystuje liczne gadżety. Czy potraficie je wymienić po angielsku? It's a super fast car called the Batmobile. Gdzie Batman przechowuje swój potężny komputer? My supercomputer is kept in the Batcave. A czy pamiętacie, jak nazywa się jego strój? It's a Batsuit, of course. Na koniec wymieńmy jeszcze trzy gadżety, które Batman zawsze ma przy sobie. To pas, peleryna i lina. I always wear my utility belt, my cape and the Batrope. To the Batmobile. Nasz bardzo tajemniczy bohater właśnie błyskawicznie opuszcza studio, bo musi zachować swoją tożsamość w tajemnicy. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. See you soon, stay safe. Do usłyszenia. Bye bye. Bye. Jak filmowo się zrobiło, to trzeba by powiedzieć chyba see you tomorrow. O tak, see you. My z doktor Witaminką wracamy do rozmów o zdrowym odżywianiu. Właściwie chcielibyśmy też zachęcić nie tylko młodszych, starszych do głębszego namysłu nad tym, co jemy, jak się odżywiamy, jak i się ruszamy. I co pijemy. A właśnie. I co? Ale właśnie. Myślę, że to będzie kolejny konkurs, kolejne pytanie dla naszych słuchaczy. Bardzo proste. Co powinniśmy pić, aby być zdrowym? Wodę czy napój typu cola? I piosenka, którą teraz usłyszycie, wam oczywiście podpowie. Dzwońcie do naszego studia. Jak zwykle mam różne dla was prezenty, płyty, książki, nie tylko doktor Witaminka, ale również płytę Głosem Dziecka, która jest owocem pierwszego konkursu dziecięcych talentów Polskiego Radia Dzieciom. Też można ją od nas dostać. 2 2 7 3 Fer jest trójką, @polskieradio.pl 71335. Przypomnijmy pytanie. Co należy pić, aby być zdrowym? Wodę, a może napój typu cola? Podpowiedź muzyczna. całym świecie. Wszystkim wody trzeba, aby żyć. Nawet wielbłąd w upał na pustyni góry złota odda, żeby wodę pić. Kap, kap, kap, kropelki z błękitnej butelki. Oto kropeleczka prosto do kubeczka. Kap, kap, kap, kropelki z błękitnej butelki. Oto kropeleczka prosto do kubeczka. Rzadkę pił za dwóch. Dziwnie kolorowa ta kropelka, ciągle pić się chce i jeszcze boli brzuch. Kap, kap, kap, kropelki z błękitnej butelki. Kop, kop, kropeleczka prosto do kubeczka. Kap, kap, kap, kropelki z błękitnej butelki. Kop, kop, kropeleczka prosto do kubeczka. Pa, para, pa. Też wielbłądzie wiedzieć chcie. Tylko czysta woda zdrowia doda. Kropeleczki z buteleczki razem hej. Hej! Kap, kap, kap, kropelki z błękitnej butelki. Hop, hop, kropeleczka prosto do kubeczka. Kap, kap, kap, kropelki z błękitnej butelki. Hop, hop, kropeleczka prosto do kubeczka. Kap, kap, kap, kropelki z błękitnej butelki. Hop, hop, kropeleczka prosto do kubeczka. A błyskawiczną odpowiedź już ma dla nas Kamil z Krasnego Stawu. Witamy cię. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Kamil, ile masz lat? 7. O, Kamil, no to powiedz mi, co jest lepsze dla naszego zdrowia? Woda czy napój typu cola? Woda. Brawo, brawo. Bardzo mądry chłopiec. Kamilu, to powiedz mi tylko, czy ty pijesz wodę w takim razie, jeśli wiesz, że jest zdrowa? I tak, najczęściej piję wodę. Bardzo, bardzo dobry wybór. A zatem mam do ciebie pytanie, czy chcesz dostać ode mnie książkę pod tytułem Najzdrowsza piramida świata, czy też piosenki zespołu Oreganki, które dzisiaj i płytę właśnie z tymi piosenkami? Co byś wolał? Ktoś tam podpowiada. Mama może podpowiadać. Może książka. Książka, super. Dobrze. A do tego jeszcze dostaniesz płytę głosem dziecka, gdzie śpiewają dzieci, które brały udział w konkursie dziecięcych talentów w Polskim Radiu Dzieciom, więc masz ode mnie dwa prezenty od Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Dedykuję książkę dla ciebie i bardzo, bardzo dziękuję, że dałeś taką super wspaniałą odpowiedź, a najważniejsze, że pijesz wodę. Bardzo dziękujemy, oczywiście pozdrawiamy. Nagrody wyślemy pocztą wszystkim tym, którzy dziś prawidłowo odpowiedzieli. No i zwracamy uwagę nie tylko młodszym, ale i starszym opiekunom, rodzicom właśnie na te tematy zdrowego odżywiania. Ale u nas w czasie ferii z Trójką również zachęcamy do zajęć uzupełniających z komputerów, tak najszerzej mówiąc. Pora na elektroniczną rozrywkę na wysokim poziomie. Pani doktor jest za? O, tak, aczkolwiek w umiarkowanych ilościach. Mm-hmm. Na bardzo wysokim poziomie, powiedziałbym, albowiem dziś nasz codzienny gość Dakan wziął na warsztat, uwaga, symulator latania. Dzień doberek, z tej strony Grzegorz Dakan-Barański, wasz radiowy specjalista od ciekawostek związanych z grami komputerowymi. Słuchają państwo radiowej Trójki, a ja dziś przedstawię wam parę sekretów związanych z takimi produkcjami jak Flight Simulator, którym być może zagrywają się wasi rodzice po pracy, oraz Star Wars Squadrons, czyli symulator gwiezdnowojennych bitew w przestrzeni kosmicznej. W każdym razie będzie sporo o lataniu w przestworzach. Zapraszam. Microsoft Flight Simulator to od lat tytuł posiadający niezmordowanie wierną i rosnącą bazę fanów. Dla niektórych pilotowanie samolotów przez kilka godzin z rzędu może wydawać się nudne, ale są też tacy, którzy uważają tę produkcję za jedną z najlepszych na rynku. Do takich fanatyków lotniczych podróży należy m.in. streamer Bruce Greeny, który swojego czasu odpalił 16-godzinny stream, na którym pilotował samolot odbywający trasę między Los Angeles a Dubajem w czasie rzeczywistym. Miał ze sobą całą załogę kokpitu w postaci znajomych, ale mało tego, Bruce zbudował cały kokpit w swoim salonie tak, by widzowie mogli oglądać go, jak faktycznie siedzi za sterami maszyny. Stream zakończył się sukcesem, samolot szczęśliwie wylądował u celu, aczkolwiek nie polecam podobnych prób bicia rekordów, szkoda waszego zdrowia. Flight Simulator słynie głównie z doskonale wykonanej fizyki, niemalże idealnie naśladującej prawdziwą, oczywiście na tyle, ile pozwala odtworzenie fizyki w grach. Niemniej, znając się na obliczeniach, na przykład dotyczących siły wiatru, możemy tak ustawić wiejący w grze wiatr, że przy startowaniu naszego samolotu zaliczymy pionowe startowanie, które teoretycznie jest oczywiście możliwe. Wymaga to jednak tego, żebyście na serio przysiedli na lekcjach fizyki, bo bez tej wiedzy takie bajery nie będą możliwe. Jeżeli polecicie do Bordeaux we Francji i znajdziecie dokładny adres studia deweloperskiego Asobo, odpowiedzialnego za stworzenie gry, to znajdziecie tam wielką uśmiechniętą emotkę z napisem The Sky is Calling, czyli przestworza wzywają. Jeżeli lubicie dbałość o szczegóły i detale, to ta gra jest dla Was. Odwzorowanie kokpitu, czy ogólnie terenu, nad którym będziecie latać, to jedynie początek pracy deweloperów. Jeżeli spojrzycie na gwiazdy świecące nocą na niebie i postanowicie dokładnie je przybliżyć oraz przestudiować, okaże się, że to prawdziwa mapa nieba z faktycznymi konstelacjami gwiazd. Mało tego, jeżeli cofniecie się w czasie i wybierzecie dzień, w którym doszło na przykład do zaćmienia słońca, to ujrzycie to faktycznie w grze. Podobnie rzecz się ma z prawdziwymi huraganami nawiedzającymi niektóre regiony planety. Możecie przez nie dosłownie przelecieć. Na koniec jeszcze jeden smaczek związany z trollowaniem ludzi w prawdziwym świecie. Niejaki Mark Gubin ponad 40 lat temu namalował białą farbą na dachu swojego domu wielki napis "Witamy w Cleveland", choć faktycznie mieszkał on w Milwaukee. Zrobił to po to, by trollować pasażerów samolotów, które schodziły do lądowania. Część z nich była przekonana, że jest na pokładzie złego samolotu. Napis jest już owiany legendą i docenili to też twórcy gry, którzy również umieścili go w grze. Szacunek. A już za chwilę przesiądziemy się z jednopłatowca do X-skrzydłowca. Zapraszam za moment. Usiądź prosto, ładnie, kierownicę trzymaj sprawnie. Siadanie za sterami prawdziwego myśliwca z Gwiezdnych Wojen to marzenie chyba każdej generacji fanów odległej galaktyki. Teraz możemy to zrobić dzięki Star Wars Squadrons. Jeżeli prócz latania statkiem lubujecie się w innych grach ze świata Gwiezdnych Wojen, to grając w Squadrons możecie natknąć się na wspominkę o niejakiej Aiden Versio, głównej bohaterce gry Battlefront 2. Zresztą nawiązań do innych produkcji czy lore uniwersum jest więcej. Wspomniany jest Rogue Squadron, czyli drużyna pilotów utworzona przez Luke'a Skywalkera na cześć oddziału WOTR 1, którego losy poznacie w filmie pod tym samym tytułem. W grze możecie usłyszeć też kultowy już Marsz Imperialny, ale nie każdy wie, że można go usłyszeć w dość nietypowym wykonaniu. Podczas pobytu w hangarze, grając po stronie Imperium, zainteresujcie się małym droidem przypominającym mysz, który kręci się tu i ówdzie. Jeżeli poświęcicie mu wystarczająco dużo swojej uwagi, droid zacznie cicho intonować Marsz Imperialny. Więcej smaczków od twórców gry znajdziecie w dekoracjach kokpitu. Znajdziecie tam m.in. małpią jaszczurkę, będącą niegdyś pupilkiem Jabby, oraz hologram wielkiego Exogorta, kosmicznego ślimaka, w którego wnętrzu nieopatrznie wylądował Sokół Millennium w Imperium Kontratakuje. Dekoracja deski rozdzielczej również ma ciekawe pozycje, takie jak Ewok, czyli rasa miśków znana z Powrotu Jedi, czy też mała rzeźba Porga, zwierzątek, które poznajemy w filmie Ostatni Jedi. Warto też przyjrzeć się hełmom, które możemy nosić. Jest tam mnóstwo odniesień do formacji znanych m.in. z serialu animowanego Rebelianci, gry Battlefront 2, a nawet z filmu Skywalker Odrodzenie. Dekoracja o nazwie Naturalny Instynkt zaś to złożenie hołdu modelowi hełmu, którego używał Luke podczas treningów z mieczem świetlnym w Nowej Nadziei. Ilość smaczków i nawiązań jest więc spora, ale to nie wszystko, bowiem prawdziwi fani odkryją tu jeszcze więcej, m.in. z admirałem Fraunem, Hero Syndulą czy takimi lokacjami jak Mon Calamari oraz Mimban. Ale żeby to wszystko znać, to trzeba czytać książki, moi drodzy. Fani ukrytych achievementów także nie mają na co narzekać, bo tych jest tu parę do odkrycia, m.in. ten o nazwie Punch It, który wymaga od gracza utrzymania stałej, maksymalnej prędkości myśliwca podczas ucieczki finałowej misji po stronie rebelii. Zadanie do prostych nie należy, ale nikt nie mówił, że pilotowanie X-Winga jest proste. To tyle ode mnie, dzięki za uwagę i słyszymy się już niebawem. Z tej strony Grzegorz Dakan-Barański, a Państwo słuchają Radiowej Trójki. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do jutra. Kolejne atrakcje komputerowe, ale przy tych komputerach, pani doktor, też trzeba pamiętać. Maksymalnie 2 godziny dziennie. Pamiętajcie, tylko? Mówię o młodych ludziach. No niestety, to jest bardzo, bardzo fajne, ale nasz mózg potrzebuje realnego świata. I też mi się wydaje, że to oczywiście teraz ferie, ale po feriach niektórzy wrócą wciąż do zdalnego nauczania, to też trzeba się ruszać, tak? Oczywiście, że tak. Codziennie godzinny spacer, pamiętajcie. Godzinny spacer. Najlepiej. Muszę sobie chyba to rozpisać wszystko, jak to ma wyglądać. Do tego dążymy. Zaczynamy od paru kroczków, ale dążymy do godzinnego spaceru. To mi się wydaje, że ta dzisiejsza audycja i to nasze spotkanie powinno być tak pod rozwagę też dorosłym i dzieciom, na przykład zaglądając do lodówki, pilnując tego, co jemy, co szykujemy. I to już zaczynając dziś, tak? Od obiadu, od kolacji. I zaczynając od zakupów. Pamiętajcie Państwo, niekupione to niezjedzone. Jeśli nie kupimy tej coli i tego batonu, to go nie zjemy. A właśnie, dobre, dobre. To jak jest w domu, to się zje, a jak nie... Tak. Czyli co, jeszcze podjadanie nam dochodzi, żeby uważać na to? Tak, ja myślę, że jeśli Państwo chcecie się więcej dowiedzieć, to bardzo Was właśnie zapraszam do Strefy Rodzica. We wtorki dużo o zdrowiu. Ja co drugi wtorek rozmawiam o tym, jak wychować nasze dzieci na zdrowe osoby. Ale mam nadzieję jeszcze, że Piotr mnie zaprosi kiedyś do swojego programu i porozmawiamy o tym tutaj u Państwa. A w Polskim Radiu Dzieciom bardzo wiele się dzieje. Podróże, bajki, sztuka, nauka, magister sprężynka, eksperymenty naukowe, oczywiście doktor Witaminka i jej asystent i piosenki. Każdy znajdzie coś dla siebie, a po 21 zaczynamy Strefę Rodzica i tam już tak naprawdę na serio o edukacji, o sztuce, o pedagogice, o zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. Dzieje się 24 godziny na dobę, naprawdę. To tak z przymrużeniem oka do młodszych, doktor Witaminka, jeśli chodzi o starszych, doktor Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk z Centrum Zdrowia Dziecka, była Państwa i moim gościem współprowadzącym dzisiejsze wydanie Ferii z Trójką. Za te wszystkie cenne rady bardzo dziękujemy, no i bierzemy pod rozwagę to, o czym dziś mówiliśmy, bo to temat rzeka. Potem dziękuję. Też myślę, że będziemy wracać. Tak, dziękuję za zaproszenie, było super. Przynajmniej ja się bawiłam dobrze. Myślę, że ci wszyscy, którzy odpowiadali, nie tylko ci, którzy dostali nagrody, ale także po drugiej stronie radioodbiornika, są zadowoleni. Przypomnę, Ferię z Trójką jutro po 12. Dziękuję.